zapięty w foteliku. Dogle kilowca zawsze ustępuje piesemu na pasach. I nigdy nie prowadzi po alkoholu. Nawet dziecko wie, że dobry kierowca zawsze jeździ zgodnie z przepisami. Orlen. Jedźmy bezpiecznie do celu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 listopada, punktualnie 17. Serwis Trójki, Danna Kowalik-Brankati. Tłumy warszawiaków na Starych Powązkach. Naszego reportera spytamy, jak wygląda komunikacja w okolicach cmentarza. 15 dni aresztu dla dziennikarki Biełsatu Iryny Sławnikawej. Wyrok zapadł przed białoruskim sądem. Politycy i aktywiści rozmawiają w Glasgow o tym, jak powstrzymać ocieplenie klimatu. Duży ruch na drogach w całym kraju i oczywiście w okolicach cmentarzy, które dziś w uroczystość Wszystkich Świętych Polacy tłumnie odwiedzają. Przy cmentarzu Powązkowskim w Warszawie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, Powązki to jedna z tych nekropolii, na której pochowanych jest wielu wybitnych rodaków. Jak wygląda komunikacja w okolicach Powązek? Czy są jakieś utrudnienia? Biorąc pod uwagę poprzednie lata sprzed pandemii, ruch o tej porze w okolicach cmentarza Powązkowskiego jest w miarę spokojny. Bez problemu dotrzemy na miejsce komunikacją miejską, względnie sprawnie dojedziemy i zaparkujemy również samochodem w pobliżu cmentarza, na przykład na zamkniętej dziś dla normalnego ruchu ulicy Okopowej. Tu warto zaznaczyć, że wybierając auto, nie zatrzymamy się bezpośrednio w okolicach głównych bram na ulicy Powązkowskiej, ponieważ ta jest zarezerwowana dla autobusów i służb miejskich. Miasto rekomenduje skorzystanie z komunikacji zbiorowej. Ratusz uruchomił specjalne linie autobusowe i tramwajowe na tę okazję. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego wtp.waw.pl. Ruchem na części skrzyżowań w tej części Warszawy kieruje policja. To Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. A za pół godziny w Trójce przedostatni dziś raport drogowy, kolejny o 18.30. Raporty przygotowują dziennikarze Polskiego Radia Kierowców. Zbierają pieniądze na odnowę grobów i cmentarzy. Wolontariusze, znani aktorzy, politycy i muzycy kwestują na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. Na cmentarzu rakowickim od rana trwa 40. kwesta Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. Ja dostaję grube pieniądze. Kwestuje 39. rok. To jest mój kochany cmentarz. Anna Kornecka, przewodnicząca Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. Koncentrujemy swoje prace przede wszystkim na nagrobkach w najstarszej części cmentarza i jeśli my o nie nie zadbamy sami, to tak naprawdę najprawdopodobniej po prostu się rozpadną, zniszczą i nie będziemy mogli przekazać przyszłym pokoleniom Polaków tego, co jest zapisane na tych tablicach. A na tych tablicach, jak się przejdzie cmentarzem rakowickim alejkami, to zapisana jest naprawdę kawał historii. Prowadzona jest też zbiórka na rzecz cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Bardzo mało Polaków już zostało, tak szacuje się około 30 tysięcy, w samym Lwowie z każdym rokiem ich ubywa, no i w związku z tym nawet nie ma kto się tymi grobami zajmować, także dzięki tym zbiórkom corocznym tutaj na cmentarzu rakowickim, na innych cmentarzach Krakowa udaje się odnowić kolejne nagrobki, no i zadbać, żeby nie uległy całkowitemu zniszczeniu. Tam jest bardzo dużo pracy, dlatego że cmentarz przez jakiś czas był celowo niszczony. Największe cmentarze w Krakowie będą otwarte do ostatnich odwiedzających. Dziennikarka i przedstawicielka telewizji Biełsat na Białorusi Iryna Sławnikawa została ukarana przez białoruski sąd 15 dniami aresztu. Wykroczenie miało polegać na przechowywaniu materiałów ekstremistycznych. Uznano za nie m.in. publikacje portali Biełsatu. Kilka godzin wcześniej, również na 15 dni aresztu, skazano męża Sławnikawej, Aleksandra Łojkę. O potrzebie powstrzymania ocieplenia klimatu mówią w Glasgow nie tylko politycy i aktywiści. Podczas szczytu COP26 głos zabrali też David Attenborough i książę Karol. Ich przemówień wysłuchał nasz wysłannik Adam Dąbrowski. In the heart of Africa lies the Congo. Na co dzień w niezliczonych filmach opowiada nam o cudach naszej planety. A tu, w Glasgow, legendarny dokumentalista David Attenborough apelował, by tę planetę ratować. Ludzie, których najbardziej dotykają zmiany klimatyczne, to już nie są jakieś potencjalne przyszłe pokolenia. To młodzi, którzy żyją już dziś. I być może to pozwoli nam napisać na nowo naszą historię, zmienić tragedię w triumf. into a triumph. Podobne tony uderzał następca brytyjskiego tronu, książę Karol. Mogę tylko apelować, byście zapomnieli o tym, co was dzieli, by uratować tę bezcenną planetę. Dziś na szczyty przybyli adresaci tych apeli, politycy z całego świata, ale za kulisami prawdziwie mrówczą pracę wykonują negocjatorzy i eksperci, których celem jest wytyczenie drogi do ograniczenia zmian klimatycznych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. Więcej o szczycie klimatycznym w Glasgow jeszcze w tej godzinie. Zapraszamy do trójki. Tegoroczny listopad w Polsce będzie cieplejszy niż zwykle. Nawet 2 stopnie powyżej średniej wieloletniej wskazują na to wstępne modele klimatyczne. Mogą być pojedyncze dni z przelotnymi opadami śniegu, ale nie utworzy się stała pokrywa śnieżna, mówi Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl. Przeważnie będą dominować napływy dość ciepłych mas powietrza, aczkolwiek czasami może do nas wpłynąć chłodniejsza masa z północnego zachodu o cechach polarno-morskich, jak i też z północy. Model CFS klimatyczny prognozuje, że temperatura w listopadzie może być wyższa o ponad 2 stopnie od średniej wieloletniej. Jeśli chodzi o opady atmosferyczne, wygląda na to, że na przeważającym obszarze Polski będą to opady powyżej normy, a we wschodniej części kraju w normie. Szczegóły prognozy pogody na tę noc i na jutro już za chwilę. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas już zimowy, a pogoda jak na zamówienie. Letnia. Do końca dnia na zachodzie kraju pochmurno, miejscami deszczowo. Wieczorem popada od Pomorza Zachodniego po zachodnią część Dolnego Śląska. W pozostałych regionach pogodnie, ponownie nocą we wschodniej połowie kraju. Poza tym chmury, deszcz postępujący z zachodu ku centrum. Najmocniej popada od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Popada deszcz na szczytach Sudetów, deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem, a na szczytach Tatr śnieg. Nocą od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, do 9 na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. A jutro w dzień w miarę pogodnie, choć też będzie się chmurzyć, jedynie bez opadów na Podlasiu. Chmury i deszcz powoli będą przesuwać się z zachodu na wschód, no i najwięcej opadów od Pomorza po Dolny, Górny Śląsk i Małopolskę. Wysoko w górach śnieg. Jutro od 6 stopni na Pogórzu, 9 na zachodzie i południu, a najwyższa temperatura na wschodzie do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do północy. Halloweenowe mega okazje na mediaexpert.pl. Telewizory, smartfony, laptopy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Uroczystość Wszystkich Świętych na świecie, jak wygląda w wielu miejscach kuli ziemskiej, o tym powiemy za chwilę. Jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, zapowiedź także już za kilkanaście minut o szczycie klimatycznym w Glasgow. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki 1 listopada. Zachęcamy do korespondencji, być może także w przeddzień Dnia Zadusznego. Wspomnienie tych, których już nie ma z nami, a tych, którzy są w naszych wspomnieniach. Numer telefonu 2 2 7 3. Zapraszamy. Singing. 12 minut po godzinie 17. Wszystkich Świętych to wyjątkowy dzień w zasadzie na całym świecie, nie tylko w Polsce czy w innych krajach katolickich. W przeddzień zaduszek szczególnie pamiętamy o tych, których już z nami nie ma. Jak czci się ich pamięć? Wojciech Cegielski jest z nami. Witam cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Zacznijmy od tych miejsc geograficznych, które są nam bliskie. Bliskie z powodu geografii, bliskie z powodów kulturowych oczywiście, bo Dzień Wszystkich Świętych i jutrzejszy Dzień Zaduszny, no to są rzeczywiście szczególne święta, jak wiemy, dla katolików, bo katolicy to, przypomnijmy, jeden z niewielu odłamów chrześcijaństwa, który czci świętych. Stąd też ta tradycja Dnia Wszystkich Świętych, Dnia Zmarłych. Inne na przykład wyznania chrześcijańskie, takie jak choćby protestanci. Oni oczywiście oddają cześć zmarłym, no ale tam nie ma kultu świętych, w związku z tym jakby z tych dwóch dni ten jeden wypada, tak to nazwijmy. Stąd też te obchody, ten dzień jest szczególny przede wszystkim tam, gdzie jest najwięcej katolików, najwięcej bądź sporo katolików. O Litwie dużo mówić nie będziemy, bo dziady znają chyba wszyscy. Dziady, czyli oczywiście zaduszki, czyli ten tak naprawdę jutrzejszy dzień. No ale to jest tradycja bardzo taka znana i bardzo mocno kultywowana. W Niemczech na przykład, które to Niemcy są przecież krajem w dużej mierze protestanckim, no ale na południu, w landach południowych jest tam sporo katolików, na przykład w Bawarii i tam bardzo wiele osób odwiedza grobów. Niektóre landy nawet mają dzisiaj dzień wolny z tego powodu. No ale już, jeśli porównamy na przykład z Berlinem, gdzie katolików jest 5%, no to tam w zasadzie nie ma tradycji chodzenia na groby, to znaczy groby są, natomiast w tym dniu 1 listopada aż tak wiele osób na te groby nie przychodzi. Francja na przykład, to również tradycja odwiedzania grobów bliskich, tam nie zapala się zniczy, no ale Francja znana jest nam choćby z cmentarza w paryskim Père Lachaise, tam na przykład spoczywają choćby Fryderyk Chopin czy Jim Morrison i w tym dniu też zawsze telewizje z całego świata pokazują te obrazki, kiedy to na grobie Chopina, który w końcu był polskim kompozytorem, ale znany był w całej Europie, czy to na grobie Jima Morrisona palą się, są kartki częściowo, no, jakieś lampki, czy składane są kwiaty. Rzut oka za granicę naszą wprost, czyli na Słowację, i tam w zaduszkową noc, czyli jutrzejszą noc, stawiane jest na stole jedzenie, bo Słowacy wierzą, że zmarli, którzy przyjdą i odwiedzić ich groby, będą strudzeni i głodni, no i trzeba będzie ich nakarmić. W Hiszpanii z kolei na grobach zapala się elektryczne lampki. Coś, co zresztą u nas też coraz częściej jest ze względu na ochronę klimatu. Mhm. O czym pewnie za chwilę. Natomiast tak. Cmentarze odwiedzane są przede wszystkim przez takie starsze osoby, które są ubrane na czarno. Czasami też rozpala się ogniska, które mają wskazywać zmarłym miejsce, drogę do domu i przy których piecze się na przykład jadalne kasztany. Tych tradycji lokalnych w Hiszpanii jest zresztą sporo. W Walencji to są inne, w Galicji to są inne. I tych tradycji w ogóle w Europie, takich bardzo lokalnych, jest też sporo. No, dość powiedzieć, że i w Polsce mamy nie jedną tradycję chodzenia po prostu na groby, ale w ramach tej tradycji mamy również różne rzeczy związane z poszczególnymi regionami i tak jest w całej Europie. A jak wygląda Dzień Wszystkich Świętych na przykład w Ameryce Łacińskiej? No, bo to jest rzeczywiście miejsce, gdzie rzeczywiście to jest chyba największe po Europie skupisko katolików, gdy chodzi o kontynent na świecie. Meksyk to jest to, co znamy z filmów, choćby jednym z ostatnich Jamesów Bondów. Rozpoczynał się właśnie od parady z okazji Dia de los Muertos, czyli Dnia Zmarłych. To jest tak naprawdę święto, które podzielone jest na dwie części. Pierwsza wczoraj, 31 października, a druga to dziś i jutro, pierwsza i druga. Pierwsza poświęcona jest zmarłym dzieciom, których się nazywa aniołkami. Druga dotyczy dorosłych. To zawsze bardzo barwne, radosne święto. Zresztą to w ogóle to podejście do śmierci Latynosów jest zupełnie inne kulturowo niż na przykład Europejczyków. Stąd niektórych może dziwić to, że te parady barwne, parady szkieletów również, czy osób przebranych za szkielety, to są rzeczy bardzo głośne, bardzo, bardzo barwne, by tak powiedzieć. No, w Polsce jednak mimo wszystko w kulturze europejskiej śmierć jest traktowana trochę inaczej i te różnice kulturowe widać na przykład na takich właśnie miejscach, ale też w Meksyku mamy bardzo dużo wpływów amerykańskich, bo na przykład pojawiają się słodycze w sklepach, figurki w kształcie szkieletów trupich czaszek. Te figurki czasami są do jedzenia, czasami są do dekoracji, a więc tu już gdzieś podchodzimy pod Halloween. Ale na przykład już w Ekwadorze, czyli miejscu, które leży trochę niżej na mapie, już bliżej równika, organizuje się specjalne biesiady, na których wspomina się zmarłych. Rodziny zasiadają właśnie do takiego wspólnego stołu. Tu są bardzo tradycyjne potrawy, na przykład chleb, który ma konkretny kształt, napoje z kukurydzy, jeżyn, czy też z innych owoców. No i takie biesiady rodzinne trwają przez cały dzień, na przemian z odwiedzinami grobów, a na groby zabiera się też część tych potraw, które ma się w domu, które wynosi się jakby z domu, po to, żeby zmarli też mogli uczestniczyć w tej uczcie, w tej rodzinnej biesiadzie. Mówiłeś o Ameryce Łacińskiej, ja jeszcze dodam oczywiście też Filipiny, to jest też kraj bardzo mocno katolicki, on jest oczywiście w Azji, a nie w Ameryce Łacińskiej, ale to jest też taki kraj, o którym myślę warto wspomnieć, bo to jest też dzień wolny od pracy, 1 listopada. Rodziny oczywiście udają się na cmentarze, ale przy tych grobach często ustawiają namioty, a same groby dekorują w sposób taki bardzo kolorowy. Zresztą, no, podobnie jak Meksykańczycy, świętują tak naprawdę przez całą noc i wędrują od miejsca do miejsca, od grobów do grobów. To jeszcze powiedz, jak wygląda to świętowanie u Żydów czy muzułmanów? W świecie islamu świąt takich ku czci zmarłych się raczej nie obchodzi. W judaizmie nie ma odpowiednika Dnia Wszystkich Świętych z powodów oczywistych, ale Żydzi są bardzo związani ze swoimi przodkami, ze swoimi zmarłymi. Zresztą cała ta duchowość, ta mistyka żydowska jest w dużej mierze oparta właśnie na tym życiu, które już dobiegło końca. Uroczystości bardzo często obchodzone są w rocznicę śmierci bliskich i to nie tylko tą pierwszą, czy też piątą, dziesiątą okrągłą, ale i w tą nieokrągłą. Przez całą dobę wtedy pali się świece lub lampę, uczestniczy się w nabożeństwie w synagodze, tam jest odmawiany kadysz, czyli taka żydowska modlitwa za zmarłych, która bardzo często jest też odmawiana na przykład przy okazji uroczystości związanych z rocznicami byłych obozów koncentracyjnych. To też jest właśnie kadysz, czyli modlitwa za zmarłych. No i w tych dniach, kiedy świętuje się, czy też obchodzi się uroczystość związaną z czyjąś rocznicą śmierci, przestrzega się postu. Nie jest obowiązkowe, ale jest to zalecane. Tam wtedy trzeba też przeczytać jeden z tekstów Tory, odwiedzić oczywiście grób zmarłego, a na tej macewie kładzie się kamień. To też jest taka bardzo mocno żydowska tradycja. A te modlitwy za zmarłych, o których mówiłem, Żydzi odmawiają w synagodze 4 razy do roku, bo to są święta Jom Kippur, ostatni dzień święta Sukot, w Paschę i w Szawułot, czyli te jedne z tych wielu, wielu żydowskich świąt, które są w kalendarzu. Tam też jest właśnie zawsze ten taki, bym powiedział, rozdział dotyczący właśnie zmarłych. No a w rocznicę śmierci słynnych rabinów, czy cadyków umieszcza się na ich grobach karteczki z prośbami o wstawiennictwo. To nie do końca jest to, co w katolicyzmie nazywa się kultem świętych, ale powiedzmy gdzieś jakieś paralele oczywiście istnieją, no bo też religia chrześcijańska, czy zwłaszcza katolicka, od judaizmu się bardzo mocno rzecz jasna wywodzi. Wojciech Cegielski, bardzo serdecznie dziękuję Ci za relację tego, jak obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych, czy Dzień Zadusznych, może nie tak wprost nazywany. Bardzo dziękuję za te informacje. To Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 17. Za chwilę przeniesiemy się na wyspy. Teraz muzycznie za sprawą nowego nagrania Adele. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't breathe.

decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Już 17:30. Do końca dnia na zachodzie kraju pochmurno, miejscami deszczowo. Wieczorem popada od Pomorza Zachodniego po zachodnią część Dolnego Śląska. W pozostałych regionach pogodnie, a na termometrach do 17 stopni na zachodzie i w centrum. No, wcześniej mówiłem, pogoda jak na zamówienie letnia. No i tak będzie wieczorem i nocą pogodnie we wschodniej połowie kraju. Poza tym chmury i deszcz postępujące z zachodu ku centrum, a więc uważajmy na drogach. Mocniej popada w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Na szczytach Sudetów deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem, a na szczytach Tatr śnieg. Nocą od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, do 9 najwyższa temperatura nocą na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Z zachodu ku centrum kraju powoli przesuwać się będzie strefa pofalowanego chłodnego frontu atmosferycznego. Na wschodzie zalegać będzie jeszcze ciepłe powietrze polarne morskie za frontem. Z zachodu napływać będzie chłodniejsza masa powietrza. Jutro w dzień w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć jedynie na Podlasiu bez opadów. Chmury i deszcz powoli będą przesuwać się z zachodu na wschód, no i najmocniej popada od Pomorza po Dolny, Górny Śląski i Małopolskę. Wysoko w górach śnieg, no i tam też przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 10 cm. Jutro w dzień od 6 stopni na Pogórzu, 9 na zachodzie i na południu, do 13 stopni na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny mor, śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Śnieg, zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Za 24 minuty 18 czas na gorące informacje z dróg. Radio Nawigator. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Nadal utrzymuje się korek na A4 między Tarnowem a Krakowem, właśnie w stronę Krakowa. Zwalniają pojazdy. Pod Bochnią zdarzyły się 3 auta osobowe. Służby informują, że już nie ma zwężenia, ale cały czas są drobne utrudnienia w tym miejscu. Na S3 problemy na trasie z Zielonej Góry w stronę Sulechowa. Dokładnie to 187 km. Tam osobówka uderzyła w bariery i zablokowała prawy pas w kierunku Szczecina. Na trasie 63 problemy między Radzyniem Podlaskim a Łukowem. Na 309 km tej trasy krajowej koło Dminina zderzyły się 2 auta osobowe. Poszkodowana jest 1 osoba, a pojazdy poruszają się naprzemiennie. I jeszcze dobre wieści. Służby odblokowały już drogę 94 między Toszkiem a Pyskowicami. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Kolejne informacje już za niespełna godzinę. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Dziękujemy. Radio Nawigator Trójki. Na bieżąco informacje z dróg w systemie DAB+, w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. Polecamy i zachęcamy, a gdyby Państwo mieli informacje dla pozostałych zmotoryzowanych, zachęcamy również najszybciej, najłatwiej do nas 2 2 i 7 3. To trójka za 22 minuty 18. To praise you like I should. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Minut pozostało do godziny 18 w Wszystkich Świętych. W przeddzień Dnia Zadusznego nasze myśli kierujemy nie tylko na groby w Polsce, ale i poza granicami. Na Ukrainie, czyli na dawnych kresach Rzeczpospolitej, jest dużo cmentarzy, które świadczą o wielowiekowej polskiej historii tych ziem. Jedną z najbardziej znanych nekropolii jest cmentarz Łyczakowski, na którym są pochowani polscy pisarze, artyści, politycy i naukowcy. Jest grobowiec Gabrieli Zapolskiej. Przeważnie jak przychodzi wycieczka, no to się zaczyna. A co napisała Gabriela Zapolska? No, Gabriela Zapolska, wiadomo. I wszyscy mówią, a no my wiemy, moralność pani Dulskiej, to wiadomo. No i jeszcze później jakieś jeden, dwa utwory. No trudno. W czasie ostatniego remontu, który dzięki Polsce był fundowany, mamy teraz odnowiony ten grobowiec i dalej pani przedłuży same tylko nazwy, co napisała Gabriela Zapolska. Gabriela Zapolska z Korwin-Piotrowskich-Janowska. Powieści, menażeria ludzka, ona, Małaszka, Janka, Szmat życia, Nieśmiertelniki, z pamiętników młodej mężatki, utwory dramatyczne, Żabusia, Ich czworo, Panna Maliczewska, Moralność pani Dulskiej. Szanowni słuchacze, z tych utworów, co pani w tej chwili przeczytała, do następnego roku choć kilka postarajcie się przeczytać. I jeżeli będziecie mieli czas i chęci, to zapraszamy do Lwowa. Idziemy dalej. No, większość starszych ludzi, którzy przyjeżdża z Polski, to jeszcze kim był Władysław Bełza i co on napisał, to jeszcze tak z jedną, dwie zwrotki powtórzą. Natomiast coś dzieci teraz źle uczą języka polskiego i swojej historii. Dlatego, że kto ty jesteś, Polak mały, właściwie na tym się kończy. To powiedzmy, kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Zbliżamy się teraz do drugiej bramy Łyczakowskiego cmentarza. O, i tutaj doszliśmy do Tadeusza Rutowskiego, 1853-1918. Był on prezydentem miasta Lwowa. Tak, i jesteśmy przy grobowcu, gdzie jest pochowany Stefan Banach, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i był właściwie założycielem szkoły matematycznej we Lwowie. Czyli środowiska matematyków we Lwowie w latach 20. i 30. XX wieku. Zresztą wraz z Hugonem Steinhausem spotykali się w kawiarni szkockiej. Podeszliśmy do Marii Konopnickiej 1842-1910. Mamy takie po pierwsze Marii Konopnickiej, gdzie ona jest taka dosyć zamyślona. No i napis, który Maria Konopnicka napisała sama, będąc na cmentarzu i chciała, żeby on był na jej grobie. Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości, lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły na dzień przyszłości. o cmentarzu łyczakowskim we Lwowie, na którym są pochowani polscy pisarze, artyści, politycy i naukowcy. Naszej reporterce Iwonie Piętak opowiadała lwowianka Emilia Hunkiewicz. To Trójka, Polskie Radio, audycja popołudniowa za kwadrans 18. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and billion now. Hot summer nights, mid July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you. Wszystkich Świętych. Dziś, w przeddzień Dnia Zadusznego, wspominamy tych, którzy odeszli, ale są z nami poprzez piosenki, teksty, poprzez emocje związane z koncertami, w ogóle poprzez wzruszające chwile. Radosław Okrasko wspomni Krzysztofa Krawczyka, zmarłego 5 kwietnia tego roku. Tylko nie zapomnij, że mijają. nigdy nie omija nas. Kochamy, żeby żyć, kochamy. Tak już musi być. Idę bez pośpiechu, a to w górę, a to w dół. Śpiewam od półwieku, będę śpiewał jeszcze pół. Mijamy ludzka rzecz, trudno by czas popłynął. Cieszyć się chwilą, wszak życie chwilą jest. Nikt nie chce, by się skończyło, przecież to nie kres. O nie, mijamy. Dziecko wie, wierzę, że znów spotkamy się. Kochamy, żeby żyć, mijamy. Dla jednych był kultowym piosenkarzem, dla innych symbolem estradowego kiczu. Odpowiadał, że tym kiczem się nie przejmuje, bo jeśli wymienić różnych wokalistów pop na świecie, to 70% nich jest tak określanych. W innym wywiadzie mówił o uzależnieniu od śpiewania. Według niego publiczność sprawiała, że pojawiała się adrenalina jak przy skoku na bungee. Dostawało się wtedy takiej energii, że chciało się żyć. Wszyscy, którzy go znali, twierdzą, że był królem życia. 5 kwietnia 2021 roku zmarł Krzysztof Krawczyk, wokalista śpiewający charakterystycznym barytonem, gitarzysta i kompozytor. Na świat przyszedł 8 września 1946 roku w Katowicach. Od roku 1963 do początku lat 70. występował z zespołem Trubadurzy. To z nimi nagrał takie przeboje jak Znamy się tylko z widzenia albo Cóż wiemy o miłości. W 1973 rozpoczął karierę solową. Podczas jego aktywności artystycznej wydano 129 oficjalnych płyt z jego muzyką. Nazywany był stachanowcem polskiego rynku muzycznego. Jak nikt inny potrafił połączyć polską ludowość z disco lat 70. Sztandarowym tego przykładem był utwór Zabawa w stylu folk. Najczęściej jednak swoją techniką wokalną nawiązywał do brzmienia amerykańskich mistrzów rock'n'rolla Elvisa Presleya i Roya Orbisona. Bo odejść stąd nam tak łatwo, lecz powraca wciąż temat piosenki tej sprzed lat. I chociaż złe nastroje nie chcą zasnąć, ja wierzę, że powrócę w tamten świat. Wspomnień głos mnie kołysze i pragnę dziś znów usłyszeć, jak śpiewał Roy Orbison. Pomimo swojej skłonności do muzyki, Krzysztof Krawczyk nie marzył od dziecka o tej drodze kariery. Początkowo pragnął zostać pilotem samolotu, prawnikiem, a nawet księdzem. Z tego powodu rozpoczął naukę łaciny. Jeszcze inaczej sam artysta śpiewa o swoich życiowych wyborach w piosence Chciałem być, ale akurat ten tekst napisał Maciej Maleńczuk, który skądinąd ma na koncie zaśpiewany wspólnie z Krzysztofem swingujący żartobliwy song pod tytułem Każdy dziad. Krzysztof Krawczyk stworzył także wiele innych intrygujących duetów, m.in. z Edytą Bartosiewicz, Anią Dąbrowską, Muńkiem Staszczykiem czy Goranem Bregowiczem, z którym nagrał płytę Daj mi drugie życie i dużego kalibru przebój, Mój przyjacielu. To trójkowe wspomnienie tego niezwykłego artysty chciałbym jednak zakończyć jego duetem z Katarzyną Nosowską, piosenką Bezsenni. Bezsenna. Przyjdź, przetrwajmy razem noc, aż po świt. Blady poranek tu bądź, obejmij mnie bez słowa, obejmij tak po ludzku, kołyś mnie bez pośpiechu, aż zniknie w ciele. Świat i ludzi, uspokój serca łom, powiedz, że będzie dobrze, puść wolno, lecz bądź obok gdzieś. Czas po cienku jakby stał. Powiedz mi, że wschód słońca jest pewny. Noc nie sposób zliczyć gwiazd. Ty i ja. Dla nas cały ten blask. Obejmij mnie bez słowa. Obejmij tak po ludzku. Kołyś mnie bez pośpiechu, aż zniknie w ciele opór. Wytłumacz świat i ludzi, uspokój serca łom. Powiedz, że będzie dobrze, puść wolno, lecz bądź obok gdzieś. Zapraszamy do reklamy. Emerycie i rencisto, możesz liczyć na 14. emeryturę. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu. Nie trzeba więc składać żadnego wniosku. 14 wynosi 1250 zł i 88 groszy brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie na 31 października nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają 14 pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Więcej informacji na stronach gov.pl/rodzina lub zus.pl. Żegnamy reklamy.